Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 maja, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Polski MSZ reaguje na wypowiedź Emmanuela Macrona. W komunikacie pisze, że kandydat na prezydenta Francji używa niedopuszczalnych porównań. Ostatni dzwonek na złożenie zeznania podatkowego za ubiegły rok. Kto się spóźni, naraża się na kary finansowe. Maturzyści myślami już przy egzaminach. Ostatnie chwile przed sprawdzianem spędzają różnie. Nie powinno się uczyć przed całą maturą, trzeba się wyluzować, odpocząć. No, szykuję się teraz jeszcze długi czas w domu nad książkami. Jest reakcja polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na stwierdzenie, które padło wczoraj z ust kandydata na prezydenta Francji. Emmanuel Macron, przemawiając na wiecu w Paryżu, uznał prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego za przyjaciela i sojusznika swojej rywalki w wyborach, przywódczyni Frontu Narodowego, stawiając go w jednym szeregu z premierem Węgier Viktorem Orbanem i rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Znacie przyjaciół i sojuszników pani Le Pen. To reżimy panów Orbana, Kaczyńskiego i Putina. To nie są ustroje otwartej i wolnej demokracji. Codziennie łamane są tam liczne swobody, a wraz z nimi nasze zasady, powiedział Macron. MSZ wydał specjalny komunikat, w którym czytamy, że Emmanuel Macron po raz kolejny używa niedopuszczalnych porównań i skrótów myślowych, które wprowadzają w błąd opinię publiczną. Rząd polski nie jest sojusznikiem Marine Le Pen, podkreśliło ministerstwo. Wypowiedzią Emmanuela Macrona oburzony jest marszałek Senatu. Stanisław Karczewski tak mówił w salonie politycznym Trójki. Bardzo zła, niedobra i naganna wypowiedź. No, pan Macron, mógłbym powiedzieć, że jest niedoedukowany, że nie zna sytuacji w Polsce, mógłby się bardziej zorientować. Ja się zastanawiałem nawet, czy ja mam w jakiś sposób zareagować. Jeszcze podejmę decyzję, czy na przykład nie napisać listu do swojego odpowiednika i powiedzieć, że takie zachowanie jest niegodne przyszłego prezydenta i nie powinien się w ten sposób wypowiadać. To kolejna krytyczna wypowiedź Emmanuela Macrona o Polsce. Wcześniej zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem Francji, opowie się za sankcjami Unii Europejskiej wobec naszego kraju. Najniższa kara to 200 zł. Maksymalnie nawet 4000 zł może wynieść mandat za zbyt późne złożenie zeznania podatkowego. Dziś ostatni dzień na rozliczenie z fiskusem. Urzędy skarbowe pracują dziś tak jak w zwykły dzień roboczy, informuje Edyta Furman, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Mając na uwadze upływający termin na złożenie zeznań PIT za 2016 rok, urzędy skarbowe będą pełniły w tym dniu dyżur, aby umożliwić podatnikom prawidłową realizację obowiązku złożenia zeznań podatkowych. Warto pamiętać o organizacjach pożytku publicznego, dla których pieniądze z naszych podatków są ważną pozycją w budżecie. Choć jak przyznaje Kinga Piotrowska z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Rymanowie, zdobyć pieniądze nie jest łatwo. Trzeba rywalizować z innymi organizacjami, których powstaje coraz więcej. Kiedyś było z pewnością mniej tych organizacji i ten 1% podatku często był przeznaczany na organizację, która działała na przykład najprężniej, a teraz się zrobiła konkurencja. W Polsce na wsparcie czeka około 8,5 tysiąca organizacji pożytku publicznego. W majowy weekend jedni odpoczywają, inni pracują, jeszcze inni uczą się do matury. Egzaminy dojrzałości już za 2 dni. Do egzaminów trzeba się przygotować. Sposoby warszawskich maturzystów na ostatnie dni są różne. Nie powinno się uczyć przed całą maturą, trzeba się wyluzować, odpocząć, spotykać się ze znajomymi, trochę imprezować, ale tak wszystko z umiarem. Na szczęście mam dosyć dobre podręczniki, więc mam z czego powtarzać, ale... No, szykuję się teraz jeszcze długi czas w domu nad książkami. No, ja myślę, że jeszcze będę się uczyć. To, co sobie zostawiłam niestety na koniec, to trzeba zrealizować. W czwartek matura pisemna z języka polskiego, w piątek matematyka, a w poniedziałek język angielski. Później prawie do końca maja przedmioty dodatkowe. Na samym Mazowszu do matury przystąpi w tym roku ponad 60 tysięcy osób, najwięcej 21 tysięcy w Warszawie. Do książki przyda się szklanka herbaty. Chińscy badacze poznali kod genetyczny rośliny. Teraz łatwiej będzie ustalić, skąd dokładnie bierze się smak tego popularnego napoju. Grupa roślin herbatowatych ma kilkaset gatunków, ale tylko jeden, herbata chińska Camellia sinensis, używany jest do przygotowywania znanego naparu w wersji czarnej, zielonej czy ulung. Do tej pory nie wiedziano zbyt dużo o genomie tej rośliny. Teraz naukowcy z Chińskiego Instytutu Botanicznego Kunming sekwencjonowali całe DNA. Chcą ustalić, które geny odpowiadają za wysokie stężenie w liściach flawonoidów czy kofeiny. Wiedza ta może także przydać się w medycynie czy do produkcji kosmetyków. DNA pierwszej rośliny sekwencjonowano 15 lat temu. Do dziś poznano kod genetyczny ponad 50 gatunków roślin. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

na 63. miejscu w 2016. Justyna Święc gościnnie utworzyła, pozycja 101. Autorka najbardziej kontrowersyjnego dziś stwierdzenia dotyczącego topu wszechczasów broni tego, co napisała. Otóż tak naprawdę to pozytywne stwierdzenie, oba topy to święto miłośników muzyki. Życzę wszystkim słuchaczom Trójki tylko takich wyborów. Polska muzyka jest niezwykła. Słowiański smutek plus nutka polityki. Nawet zdanie chmury wiszą nad miastem, ciemne spać nie mogą, pachnie właśnie w ten sposób. A jak zaczęliśmy nieznajomym, to dalej może być tylko lepiej. Przed nami pierwsza setka. Polski top wszechczasów. Ale to była piękna płyta, debiut Wilków. Patrzę na rocznik, nie mogę uwierzyć, że minęło już ćwierć wieku. Najwyższa pozycja w roku 2011, 50. Znów spadek. Tych spadków w najbliższych minutach będzie jeszcze sporo. Pojawiła się galeria Radio Odbiorników, na których słuchacie topu. Zaczął wszystko słuchacz, który zmienił radio w stosunku do topu wszechczasów 1 stycznia na zupełnie inne, choć równie oldschoolowe. Bardzo prosimy. Lista.osobista polskieradio.pl 99. chcę, wysyłam w kosmos poza miejsce. Komety niosą do niej SOS. Za 4 minuty będzie wpół do 11. Najwyżej obcy astronom Republiki był 6 lat temu, na pozycji 64. A u nas dalej eklektycznie trasa Bieszczany-Majdan i Irlandia i rachunek prawdopodobieństwa do matury. Podobno można go ćwiczyć zgadując, co będzie w tym notowaniu, na którym. Przypomnę, lista.osobista.polskieradio.pl to jest kontaktowy mail 10 Polskiego Topu Wszechczasów do godziny 12. Przed nami pozycja 98. zobaczyć twoje oczy. Druga, druga, by zobaczyć twoje usta. Trzy zapałki TSA na 98, bardzo zauważalny spadek. Zameldował nam się masyw śnieżnika. Choć odbiornik mam nowy, to słucham i myślami jestem przy pierwszym kasprzaku albo radiu samochodowym, które tata zamontował u nas w łazience. Tam niosła się trójka i topy na całe mieszkanie. To były pozdrowienia z Pragi. Pozycja 97. Piosenka z tego właśnie miejsca najwyższe miała w pierwszym notowaniu topu w roku 2008. Mniej niż zero. choćbyś nie chciał, i tak znajdą sposób, na swej władze położą nieraz. Choć to fizyce wbrew, wskazówka to właśnie mniej niż zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero. Bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczona matura na pięć. Są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart mniej niż zero. Mniej niż zero. Czy ktoś pamięta, kiedy po raz pierwszy w Trójce usłyszał mniej niż zero? Bo ja bardzo dokładnie. Na 97. przypomnę najwyższe miejsce w pierwszym notowaniu topu w roku 2008. I właśnie wtedy, ciągle nie mogę uwierzyć w to, co przyszło mailem, Marcin i jego wybranka, a później żona, zmienili świętowanie rocznicy ślubu z 1 maja na 2 maja. Od roku 2008 właśnie świętują wtedy, kiedy jest polski top wszechczasów. Czyli dziś wieczorem będą znajomi. Z pozycją 96. tegorocznego notowania mam związek mocno sentymentalny. Byłem przy powstawaniu tego utworu. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie. W wystawowym oknie, w tłumie gdzieś widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem.

jaki sprawi to ból. Jakiś sprawił to Bóg. Istat ham bilas ham nadir mahatta. Ananı çok sevem, anadan sorum, anadan sorum. Ay ay ay, bana üşün, çekinme zehve. Za 7.11 jeden ze słuchaczy, kiedy dowiedział się, że gdybym w WW na 94 napisał, ja się tak nie bawię. Ależ bawmy się i raczej słuchajmy muzyki, a nie przejmujmy się pozycjami. Drugi dzień maja. W urzędach pustki i top wszechczasów. Mamy na to dowody z Urzędu Miejskiego w pierwszej stolicy Polski. Trójkowy top wybrzmiewa dzisiaj również w urzędach wśród nielicznych petentów i nielicznych urzędników, którzy zamiast urlopu wybrali dziś pracę w wyjątkowo spokojnej, ale też trójkowo muzycznej atmosferze. A co zrobić, jeżeli meldujemy się do hotelu, a okazuje się, że w pokoju nie ma radioodbiornika? Trzeba pobiec do sklepu i kupić jak najszybciej. Tak też zrobili nasi słuchacze. Przed nami pozycja 93. Jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodzi. Od twoich listów pachniało sieni. Gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni rupały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina. Nieśmiertelnik żółty październik. To ty moja jedyna przychodziłaś wieczorem do cukierni z przemodlenia. Młodzik z chmurek prześwitywał jesienny. Od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypia. W snach dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. Wspomnienie Czesława Niemena na 93. Trochę plątamy ścieżki, mówiąc poetycko. Zamiast wracać bezpośrednio z gór do Wrocławia, zaczęliśmy jeździć bez celu po górach, tworząc unikatowy mikrokoncert w naszym samochodzie przy akompaniamencie topu. Tak też można. Przypomnijmy, że w tej godzinie na 102 Dawid Podsiadło, na 101 Fisze Madę Tworzywo z Justyną Święs, 100 to Wilki, 99 Republika, 98 pozycja TSA, na 97 Lady Punk, potem Mysłowic i Marek Grechuta, Grażyna Łobaszewska, WW Inie, na 93 Czesław Niemen. 10 Polski to Wszechczasów, pozycja 92 już po 11. Zapraszamy